XM Smash Up. तेरे मुखड़े पे जैसे गला तेरे चचता है तेरे चेहरे पे दांव से ज़्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू तुम्हें हाँ।